lapų kojų sveikina linksmai, kalnai kepurimuje šaukia į namus, gimtieji žydiniai. Po ilgų kelių aš į gimtą uostą Vilnių sugrįžtų, ir vėjai švelniai glosto kviečia į gatves reklamų žiburiai. Mėlyni žali, balti gelsvi raudoni šviečia iš toli, ir išsibarsto klonį gatvėn išeinu, man šviesoforai moja skamba nuo dainų, naujai Vilniaus gaujai, Vilniaus žiburiai. Mėly lietuvių širdžiai gesta židiniai, ir bokšto dūžiai girdis laikrodis sustu, sekundė nuostabia. Kaburba, pudu. Balti gelsvi raudoni šviečia iš toli, ir išsibarsto klonį gatvėn išeinu, man šviesoforai moja skamba nuo dainų, naujai Vilniaus gaujai, Vilniaus žiburiai. Mėly lietuvių širdžiai gesta židiniai, ir bokšto dūžiai girdis laikrodis sustu, sekundė nuostabia.